μην ακούστε άρχοντες, ήρθαμε να σας πούμε πως αύριο είναι γιορτή και πρέπει να χαρούμε. Αύριο είναι αρχή χρονιά, 1η Ιανουαρίου, όπου γιορτάζεται παντού τα Άγιοι, τα Αγίου Βασιλείου. Ζήτω χαρήν που το Θεό τα λόγια μου να δέσω, των Αγίων Βασιλείων να σας τον επενέσω. Τον αφέντη το Θεόν ήταν φωτισμένος και στον γραμμάτων τη σπουδή σοφία πλουτισμένος. Γεννήμαν της Κεσαρίας, πλαστός Καπαδοκίας και ποιητής θεοπνευστός της Θείας Λειτουργίας. Πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά και πάλι αρχή του λόγου καλό σας ημραμέ, να ζείτε και του χρόνου, και εμείς καλό σας ημραμέ.